Een van de allermooiste nummers van Olivia Newton-John. Suspended in Time. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er weer lekker tegenaan. We hebben de mooiste muziek voor je meegenomen voor deze avond. Dus dat is alvast genieten. En we hebben een paar leuke onderwerpen voor je te bespreken. Dus dat komt er ook allemaal aan. Heel Zuid-Holland wandelt is een van de onderwerpen vandaag. Wandelt u al? En doet u dat ook al bijvoorbeeld op de Zuid-Hollandse eilanden? Je gaat het zo meteen horen. Marjolein van Aperen is ook weer van de partij vandaag met een column. Ze gaat het hebben over sprookjes. En wat voor sprookjes? Je hoort het straks. En ook iets goeds voor het milieu. Verlos de zee. Verlos de zee van afval. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen hier allemaal in deze leuke en mooie, mooie aflevering van De Late Avond. Die ik zonder verder stotteren hoop door te komen. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Len Ronstadt, hier in de late avond. Desperado, die we ook kennen van de Eagles. Tja. Heel Zuid-Holland wandelt. Oh ja, voordat ik daar aan ga beginnen. Wet, wet, wet hoorde je ervoor met Love is All Around. Maar ik dacht, dat is wel duidelijk. Heel Zuid-Holland wandelt. En dat is niet voor niks, want er is een prachtig knooppunt aangelegd waar je wat aan hebt in de hele provincie. Gedaan door de provincie Zuid-Holland. Daarover gaat het gesprek nu met Mariska de Vries. Heel Zuid-Holland wandelt. Ik ga daarover praten met Marleen van den Berg. Zij is projectleider recreatie en toerisme in de Hoekse Waard. Welkom Marleen. Dankjewel. Heel Zuid-Holland wandelt. Dat is in ieder geval de bedoeling, want er is een wandelknooppuntennetwerk. Wat is dat? Ja, een wandelknooppuntennetwerk is een netwerk in provincie Zuid-Holland in dit geval. Er zijn ook meerdere wandelnetwerken in Nederland. Maar we hebben er nu ook eentje in Zuid-Holland die helemaal af is met 4000 kilometer aan wandelroutes. Mogelijkheden genoeg in ieder geval. Ja. Vroeger had je overal losse wandelingen. Er stonden gekleurde paaltjes, er stonden bordjes, er stonden pijltjes, er stonden allerlei dingen. Het was een brei eigenlijk van allerlei soorten wandelroutes. Dan moest je echt naar het VVV om te vragen hoe het nou allemaal in elkaar zat. Ja, waar moet ik heen? Ja, waar is het mooi en wat moet ik gaan doen? Nu is het één systeem geworden, begrijp ik, in heel Zuid-Holland. Klopt. Ja. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen het systeem herkennen? Ja, de mensen kunnen het systeem herkennen aan een soort bruine kunststof knooppuntpalen. En daar staan schildjes op, die zijn geel met rood in de kleuren van de provincie Zuid-Holland. En die zien er ook overal hetzelfde uit. Dus dat is meteen een trigger dat mensen denken, hey, hier kan gewandeld worden. Vervolgens kunnen mensen ook allerlei infopanelen tegenkomen onderweg op handige plaatsen. Waardoor ze ook weer zich kunnen oriënteren en kunnen kijken van, goh, waar wil ik nu heen wandelen? Op zo'n infopaneel kunnen ze bijvoorbeeld ook kijken, waar kan ik een kopje koffie drinken? Want dat is ook iets wat veel mensen leuk vinden om te doen. Of een streekproduct te kopen. Of dat soort interessante weetjes staan ook bijvoorbeeld op zo'n infopaneel. Staat er op die app bijvoorbeeld, staat er dan ook tussen de knooppunten de afstand aangegeven? Dat je precies uit kunt rekenen hoe ver je gelopen hebt? Ja, de app rekent dat ook precies uit. Je kunt ook van tevoren thuis je wandeling plannen en denken van ik zit nu op 17 kilometer, dat is me toch te lang. Ik ga eventjes een keer ergens links, rechts en hij is korter. En hetzelfde geldt ook eigenlijk voor de infopanelen. Daar kun je ook op zien van, hoe lang is het stuk tussen twee knooppunten, waardoor je dat heel goed in kunt schatten. Dat is bijvoorbeeld ook heel makkelijk als je inderdaad met kinderen wandelt en ze zeggen van, ik ben nu echt moe, ik heb geen zin meer. Dan kun je op die manier ook heel makkelijk je route inkorten. Als je dat even wijzigen en dan kun je... Die app is die in heel Zuid-Holland al beschikbaar? Van alle gedeeltes in Zuid-Holland? Zover ik weet waar wij het laatste missende stukje nog voor in de app. En wij staan daar ook in. Dus je kunt nu in heel Zuid-Holland je wandeling plannen over het wandelroutenetwerk. Het heeft een hele poos geduurd voordat dit netwerk compleet was. Hoe lang is is de provincie hiermee bezig geweest? Heb je een idee? De provincie, eigenlijk begint het bij een lobby van de wandelvereniging Te Voet. Dat is een aantal hele enthousiaste vrijwilligers die zich hard maken voor het onverhard wandelen. Eigenlijk wel in Nederland, kan ik wel zeggen. En die zijn een lobby begonnen bij de provincie. En dat heeft ertoe geleid dat in 2010 de provincie daar een heel plan voor heeft ontwikkeld. En ook geld voor vrijgemaakt heeft. Met als resultaat dat er nu acht jaar later... zoveel kilometers beschikbaar zijn. Dus het heeft even geduurd, maar er moesten ook heel veel paaltjes neergezet worden. Ja, zeker, zeker. Ik geloof alleen al bij ons netwerk gaat het om 7.500 paaltjes. Dus dan kan je een beetje... uitrekenen. Ja, en je hebt ook heel veel mensen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Het is ook getest door vrijwilligers, geloof ik, hè? Klopt, ja. Dus we hebben heel veel hulp gehad van vrijwilligers in de Hoekse Waard. En ook heel veel medewerking van particuliere landeigenaren, van boeren... die hun land gedeeltelijk beschikbaar hebben gesteld voor boerenlandpaden. En dat maakt juist ook zo'n wandelroute netwerk leuk, want dan loop je onverhard over plekken waar je normaal helemaal nooit gekomen was. Je hebt geen last van het verkeer en van de auto's en lekker wandelen. Nee, je kan heerlijk onthaasten. Ja. En het is best vaak mooi weer in Nederland, het ook al denken wij van niet. Mooi weer, zeker. Dus zeker. Er valt heel veel te wandelen. Als mensen meer willen weten over het wandelknooppunt netwerk, wat is op het internet de plek waar je dan moet zijn? Ja, als je inderdaad je wandeling wilt plannen, dan kun je het beste kijken naar de website van wandelen123.nl en daar vind je de knooppuntplanner. En je kunt hem ook nog downloaden als je wilt, zodat je mee kunt nemen op je telefoon bijvoorbeeld. Prima. Ik zou zeggen, iedereen de wandelschoenen aan en op pad. Het is prachtig weer. Ik wil je heel hartelijk danken. Ik sprak over het wandelen in Zuid-Holland, het wandelknooppuntennetwerk, wat nu eindelijk compleet is. Ik sprak erover met Marleen van den Berg. Zij is projectleider recreatie en toerisme in de Hoekse Waard. Dankjewel. Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant...

En Gilbert Bécaud ervoor met L'importance, c'est la rose. Tuurlijk, je hoort het allemaal hier in de late avond. De muziek is vanavond uitgezocht door Anja van Aalst. Dus vandaar die heerlijke afwisselende muziek weer. Straks over enkele minuten de column van Marjoleine van Aperen. Zij gaat ons sprookjes vertellen. Maar dat doet ze niet voordat we hebben geluisterd, zeg ik maar gewichtig, naar de Bee Gees met Too Much Heaven. Too much love anymore. It's as high as Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Sprookjes. Het leek wel een sprookje en wat keken de mensen blij. Al die fantastische rituelen, de plechtigheden en de schitterende kledij. De een nog mooier dan de ander. Mensen verdrongen zich en stormden naar het hek. Op het moment dat de koning naar buiten kwam. Natuurlijk vergezeld door zijn beeldschone koningin. De drie prinsessen bleven binnen. In het kasteel. Of nee, natuurlijk in de klas. Want het was Prinsjesdag. Oude tijden herleven weer eens, zoals traditioneel elk jaar. En dat om de financiële situatie van het land bekend te maken. Heel feestelijk, met veel bombarie. Leest de koning gezeten op zijn troon de voorspelling voor. En de mensen klappen en juichen. En nog niet eens, omdat het wordt gevraagd. Nee, want de galg bestaat hier niet meer en de vrijheid van meningsuiting hangt hoog in het vaandel. Nee hoor, zij zijn blij, niet direct met de inhoud van het verhaal, maar puur door een glimp op de pikken van het koningspaar. De lakeien, gouden koetsen en de paarden. Zij die echt zouden luisteren, zouden de moraal tot zich nemen en in opstand komen of vertrekken met de staart tussen de benen. Dit orakel dat leugens, verrijking der rijking en duivelse zaken predikt, het doorsneevolk zal niet meer hebben te besteden. Betere zorg en scholing komt daar niet. Er komen geen wetten om criminelen, uitzuigers en moordenaars te bergen achter de tralies. En nee, ook zal de woningnood niet afnemen of armlastigen een beter bestaan krijgen. De landloper blijft slapen onder de brug. En ben je niet rijk, dan sta je met een bek zonder tanden. En beland je met een enorme studieschuld, omdat je nooit een baan vond, in het bejaardencachot. Waar je langzaamaan in je eigen vuil en eenzaamheid verrot. Maar dat wil het volk niet horen. In sprookjes geloven is veel leuker en fijner en bezorgt minder stress, denkt men. Ik geloof dat Sinterklaas en zijn collega's vele malen geloofwaardiger is en meer plezier genereert dan die hele fars van Prinsjesdag. Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gisteravond wat op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Hij knikt wel ja, maar hij kent mij. Nu sta ik voor je. Dat is alles wat hij vroeg, wat hij vroeg. Ik zal wachten tot de tijd dat een ieder mij herkent. En dat je trots mag zijn op je eigen meid. Op straat zullen ze zeggen, die dood die is bekend. Zo'n is mijn plicht. Reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Curtis Stigers. Hier de late avond. En I Wonder Why. En oh, ja natuurlijk. Wie kent haar niet? Met Hij Gelooft in Mij. Hier in de late avond. Straks een verhaal over Doe Mee Verlost de Zee. En een gelijkluidende expositie in A-Ziel of E-Ziel in Stellendam. Wat het allemaal te betekenen heeft, hoor je zo meteen. Na Petula Clark en This Is My Song. Is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tender. Same old story through all eternity. Over een van de oudste beroepen of hobby's aan de kust. De strandjutter. Matthijs Liefaert is zo'n strandjutter. En hij verzamelt tegenwoordig eigenlijk plastic. En dat natuurlijk om het milieu schoon te krijgen en te houden. Ik ga met hem praten over zijn passie. Zijn passie is Verlost de Zee. En hij heeft ook nog een tentoonstelling daarover in E-Ziel in Stellendam. En tenslotte draaien we een track van zijn laatst verschenen album. Want Matthijs Liefaert is ook nog eens muzikant. Hij is nu aan de lijn. Goedenavond. Ja, dankjewel. Wat is dat? Doe mee, verlost de zee. Nou, Doe mee, verlost de zee is eigenlijk een wens. Die ik 8 jaar geleden op een aangespoeld stuk hout heb geschreven. Ik ben namelijk strandjutter. En op het strand vind je helaas ook heel veel plastic. En dat ben ik gaan verzamelen. En ik had een wens. Wat nou als iedereen meedoet en iedereen meehelpt om het strand schoon te maken. En toen heb ik een hele grote berg gebouwd op het strand. Op Goeree, op de Kwade Hoek. En bij die berg heb ik dus dat bordje geplaatst met de slogan Doe mee, verlost de zee. In de hoop dat andere mensen ook gingen helpen om het strand schoon te maken. En dat is uiteindelijk gebeurd. Toen ik een paar weken later terugkwam was die berg 10 keer zo groot geworden. Dus het is echt echt een dingetje geworden daar. Ja, en waar verlos je de zee dan van in dit geval? Ja, plastic. Het is hoofdzakelijk plastic wat er aanspoelt, wat er niet op het strand thuis hoort. Ja, is het heel veel? Ja, de Kwade Hoek, dat is het gebied waar ik veel jut. Dat is echt een gebied waar heel veel aanspoelt. Heeft ook een beetje met de komvorm te maken. Dus je vindt daar ook veel grote stukken. Maar ook op stranden waar ogenschijnlijk niet zoveel ligt. Als je beter gaat kijken, ook heel veel kleine stukjes plastic. En er zit ook zoveel zogenaamde microplastics in het water en ook in het zand. Het is zorgwekkend. Ja, strandjutters die gaan toch eigenlijk altijd op zoek naar waardevolle spullen? Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Zo is het eigenlijk bij mij ook gewoon begonnen. Het avontuur, je gaat gewoon naar het strand en kijken wat de zee geeft. En ja, dat is eigenlijk altijd, de leuke dingen zijn toch vaak dingen die door mensen gemaakt zijn. En vroeger waren dat waardevolle spullen die van schepen afkwamen. En vroeger werd hout gebruikt als materiaal om dingen te verpakken als bouwmateriaal. En tegenwoordig is dat steeds meer plastic. Dus het is eigenlijk een reflectie van hoe wij de dingen die wij maken. Maar waarom ben je op het idee gekomen om er een berg van te maken? Een goede vraag. Dat ging echt best wel spontaan. Maar als je erover nadenkt, je wil andere mensen laten zien wat er ligt. En ik heb ook nog gedacht om het in een prullenbak te stoppen en dan is het ook weg. En ook niet meer op het strand. Maar ik had gewoon een behoefte om te laten zien van, kijk jongens, dit is wat er ligt. Hebben we het allemaal in de gaten en doe mee alsjeblieft. Ja, hoe doen mensen het beste mee? Je kan, als jij wat vindt op het strand, raap het op en neem het mee en gooi het in een prullenbak of gooi het in een van de jutbakken die langs het strand staan. En die jutbakken worden ook regelmatig leeggemaakt, hè? Ja, zeker. Dat heeft een vervolg gekregen, zag ik op je website. Je bent bakken gaan neerzetten langs de kust. Ja, wat er is gebeurd. Die berg die ik hem heb gemaakt, die begon dus te groeien en die werd ook steeds weggehaald. Ik wist toen nog niet door wie, maar later bleek dat natuurmonument was. Op een gegeven moment toen is er dus met een storm is er een houten bak aangespoeld. En die is toen op de plek van de berg gebracht. En daar is het bordje opgetimmerd van Doe mee Verlosse Zee. En zo is dus eigenlijk ook weer spontaan de eerste jutbak in het leven geroepen. Dus die was gegeven door de zee. En dat idee van de jutbak, dat sloeg aan. Er kwam een klein interviewtje in Natuurmonumenten Magazine en op een radiozender. En uiteindelijk kreeg ik allemaal reacties van mensen die dus ook een jutbak bij hun op het strand wilden. En toen kwam er in Vlissingen als eerste ook een jutbak. En in Bloemendaal. En uiteindelijk nu, na 8 jaar staan er ruim 150 jutbakken langs de Nederlandse kustlijn. En is het een succes? Volgens mij wel. Duizenden mensen die doen mee. En het leuke is, je kent vast wel de Beach Cleanup Tour van Stichting Noordzee. Dat wordt 1 keer per jaar in de zomer. Dan wordt het langs de hele Nederlandse kust wordt er een strandschoonmaak estafette georganiseerd. En dat is fantastisch. En de jutbakken die staan eigenlijk voor, iedereen kan op elk moment zijn steentje bijdragen. Gewoon 24/7 staat de jutbakker en inspireert die mensen om mee te doen. Dus het verbindt mensen en er doen heel veel mensen mee. Dus wat mij betreft is mijn wens aan het uitkomen. Nu heb je een expositie georganiseerd bij ACIEL. Dat is ook op Goeree-Overflakke. Wat kun je er zien bij ACIEL? Nou, naast de zeehonden hebben wij dus een expositie ingericht. En daar staat een jutbak. Daar staat wat over het initiatief van Doe mee Verlosse Zee. Maar we hebben ook informatie gepresenteerd over allerlei vormen van hoe plastic in het water terecht kan komen in de zee. En ook allerlei manieren hoe jij dat zelf als individu, als burger kan voorkomen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jouw werk? En natuurlijk over Verloste Zee. Neem een kijkje op www.verlostezee.nl voor Doe mee Verloste Zee. En voor de tentoonstelling kun je terecht op asiel.nl. Dat is asiel.nl. Je maakt ook muziek zelf. Jij wil iets laten horen van je laatste album. Wat is je album en wat wil je laten horen? Nou, mijn album heet Satnam en het nummer YNT, dat lijkt me wel een mooie. Matthijs Liefaert, veel succes met je werk en ook veel plezier natuurlijk. Ja, dankjewel. Te patti, arakitua, brahma de trishaguru. te wahe kuru wayanti karyanti jagadut pati arakit wah brahmade trisha guru hita wahe kuru wayanti karyanti jagadut pati arakit wah Brahmade Trisha Guru Ita Wahe Guru Wayanti Karyanti Jagadutupati Anakituwa Brahmade Trisha Guru Ita Wahe Wayanti, Wayanti, Karyanti, Karyanti, Jagadutupati, Jagadutupati, Arakituwa, Arakituwa, Brahmade Trisha Guru, Ita Wahe Guru, Wayanti, Wayanti, Karyanti, Karyanti, Jagadutupati, Jagadutupati. Arakituwa, Arakituwa, Brahmade Trisha Guru, Ita Wahe Guru, Wayanti, Wayanti, Karyanti, Karyanti, Jagadutupati, Jagadutupati, Arakituwa, Arakituwa, Brahmade Trisha Guru. Arakituwa, Arakituwa, Brahmade Trisha Guru, Ita Wahe Guru, Wayanti, Wayanti, Karyanti, Karyanti, Jagadutupati, Jagadutupati, Arakituwa, Arakituwa, Brahmade Trisha Guru. Wahe Guru Wayanti Wayanti Karyanti Karyanti Jagadutupati Jagadutupati Arakituwa Arakituwa Brahmade Trisha Guru Ita Wahe Dus houden bijna ontspannen van worden van dit nummer. Goed, aan het einde alweer van deze aflevering van de late avond kun je wel zoiets gebruiken. Het is mooi geweest voor vandaag. We hebben nog één prachtig nummer voor je. The Eagles, I Can't Tell You Why. Goed, ik wens je een mooie nacht. Mocht je gaan slapen zometeen, dan wens ik je natuurlijk wildrusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgen is er weer een late avond. Wederom op jouw lokale omroep. En dan presenteert hier Bert de Wolf. Check intussen onze website www.delateavond.nl of volg ons op Facebook en Twitter. Daar vind je ons ook bij De Late Avond. En ben je een professional en heb je LinkedIn? Ja, volg ons daar. Want dan weet je tenminste wat we allemaal uitspoken in dit radioprogramma.